Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 września, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wieczorem fala zanieczyszczeń płynąca z Warszawy ma dotrzeć Wisłą do Tczewa. Sprawa otrucia Aleksieja Nawalnego ma trafić dziś na unijne narady. Badacze, naukowcy i historycy rozmawiają w Gdańsku o fenomenie Solidarności. Około 18 fala zanieczyszczeń płynąca z Warszawy ma dotrzeć Wisłą do Tczewa, prognozuje IMGW. Jutro rano ścieki zaczną trafiać do Zatoki Gdańskiej. W związku ze zrzutem ścieków do Wisły w Warszawie po awarii oczyszczalni Czajka służby monitorują sytuację na dolnym odcinku rzeki. Wydano ostrzeżenia. Zarówno sanepid, jak i inspekcja środowiska apelują o unikanie kontaktu z wodą z Wisły. Pamiętać o tym powinni wędkarze oraz rolnicy pobierający wodę do pojenia zwierząt i nawadniania upraw, a także osoby odpoczywające nad rzeką i uprawiające sporty wodne. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku monitoruje jakość wody pobieranej w 4 punktach: w Białej Górze, Kiezmarku, Gdańsku Świbnie i na Zatoce Gdańskiej. Próbki z 2 miejsc, w których były organizowane kąpieliska, w Gdańsku Świbnie i w Mikoszewie, codziennie do badań będą pobierali inspektorzy sanitarni. Służby uspokajają, że na Pomorzu nie ma powierzchniowych ujęć wody pitnej, które mogą być narażone w związku ze zrzutem ścieków do Wisły. Wojciech Stopba, Radio Gdańsk. Sprawa otrucia nowiczokiem rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego trafi dziś na unijne narady. Polska jest jednym z krajów, który chce podnieść tę kwestię. Warszawa zabiega też, by sytuacja w Rosji została mu omówiona na spotkaniu unijnych szefów dyplomacji za niecałe 3 tygodnie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej spotyka się dziś z ambasadorami państw członkowskich i próba otrucia rosyjskiego opozycjonisty zapewne będzie jednym z tematów. Poza tym, jak ustaliłam, Niemcy, którzy kierują w tym półroczu pracami Unii, chcą, by sprawę omówili dziś przedstawiciele 27 krajów na posiedzeniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa. Europejskie rządy zastanawiają się teraz, jak zareagować. Berlin nalega na wspólną reakcję Unii, a część niemieckich polityków mówi o konieczności wstrzymania budowy Nord Stream 2. Tyle tylko, że rurociąg mimo sprzeciwu wielu europejskich krajów jest zbudowany już prawie w 90% i odpowiedzialność spoczywa teraz na rządzie w Niemczech, jeśli będzie bezwzględnie przestrzegał zapisów znowelizowanej unijnej dyrektywy gazowej i nie pozwoli Gazpromowi na ich obchodzenie. Niemożliwe wtedy będzie funkcjonowanie Nord Stream 2. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Michał Miszustin przyleciał do Mińska. Szef rosyjskiego rządu omówi z najważniejszymi białoruskimi politykami dwustronne relacje. Na Białorusi od niemal miesiąca nie cichną protesty opozycji, która domaga się odejścia Aleksandra Łukaszenki. W opinii białoruskich komentatorów rosyjski premier Michał Miszustin omówi z władzami w Mińsku m.in. kwestie dotyczące współpracy gospodarczej, w tym refinansowania białoruskich długów i przyznania nowych kredytów. Na razie nie wiadomo, czego Rosja będzie się domagać w zamian. Niektórzy białoruscy komentatorzy nie wykluczają, że Moskwa będzie chciała pogłębienia integracji i powstania rosyjskiej bazy wojskowej na terytorium Białorusi. Prezydent Aleksander Łukaszenka, który jeszcze niedawno krytykował Moskwę, kilka dni temu powiedział, że Białoruś nigdy nie odwracała się do Rosji plecami. My zachowamy naszą wspólną ojczyznę, gdzie dziś żyją dwa narody wywodzące się z jednego korzenia. Ta ojczyzna jest od Brześcia do Władywostoku. Mówił Aleksander Łukaszenka, który w najbliższych dniach sam ma pojechać na rozmowy na Kreml. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na czym polegał fenomen Solidarności? O tym w Gdańsku rozmawiają badacze, naukowcy, historycy i specjaliści związani z naukami społecznymi. Trwa 3-dniowa konferencja Pierwsza Solidarność, zorganizowana z okazji 40-lecia ruchu i wydarzeń sierpnia 80. Chodzi o uporządkowanie wiedzy na ten temat, bez pomijania kogokolwiek, mówi Michał Przeperski z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Jest jasne, że tak, Lech Wałęsa, czy Andrzej Gwiazda, czy Andrzej Rospłochowski, czy Bogdan Borusewicz, czy kobiety Solidarności, oczywiście o nich też chciałbym wspomnieć, ale nie z przymusu jakiegoś środowiskowego czy polityczno-poprawnościowego, ale dlatego, że one po prostu były szalenie ważne. Niczego nie przemilczamy, o wszystkich staramy się pamiętać. Nie wyobrażam sobie sytuacji, abyśmy cenzurowali się, czy, no mówiąc zupełnie wprost, działali na jakiekolwiek polityczne zamówienie. Solidarność jest dobrem nie tylko wszystkich polskich obywateli, również polskich historyków. Z powodu epidemii konferencja odbywa się bez udziału publiczności. Prelekcje i odczyty można śledzić online na stronie IPN. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

lecz wciąż go zagłusza ten szum. Drogi kosmos, w orbity patrzę, gdzie jesteś ty, lecz za daleko i przesłaniają mgły. Na pomoc zmysłom przychodzą sny, w nich w górę biegnę i stukam do twych drzwi. Stukam do drzwi. Stukam do twych drzwi. Stukam do drzwi. Ostatni dzień w mym kosmodromie, mocno wyczuwam niechybny koniec. Wreszcie się spełnią moje sny. Dzisiaj zapukam do twoich drzwi. Wsiadam na pokład lotów nieznane. Po swą nagrodę za to czekanie, więc cała naprzód silników dym, z prędkością dźwięku w kierunku twym. I wiem, że wkrótce znów usłyszę twój głos, a on zagłuszy ten szum. Wrogi kosmos, jesteś ty, mijam planety, zostawiam w tyle mgły. Już prawie jestem, już widzę twoje drzwi. Do światła biegnę, więc bracie, otwórz mi. Krakowski zespół Chmury Muzycznej Poczcie UKF. Do Państwa propozycji powrócimy za chwilę, ale w tej chwili mamy konkurs Weekend dla dwojga w willi Polanica, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. A w ramach voucheru do wygrania są noclegi, dwie doby dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, śniadania, obiad, kolacje, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sanskaj, korzystanie z rowerów, kijków do Nordic Walking, gier pubowych, jest też bilard, są konsole do gier elektronicznych, jest miejsce postojowe, biblioteka oraz darmowy dostęp do internetu. Jeśli Państwo chcą wziąć udział w konkursie, to proszę wysłać do nas SMS pod numer 73533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości, a w tym SMS-ie tylko jedno zdanie, w którym będzie słowo zbiory. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Willa Polanica w Polanicy Zdroju. www.villapolanica.pl. I czas na Państwa propozycje. Czekamy na maile i telefony z zamówieniami. 22 i 7 trójek, lub UKF małpa polskiradio.pl. Na początek Neil Diamond i September Morn. Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We've traveled halfway around the world to find ourselves again. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look at what you've done.

To była grupa AC/DC. 22,7 trójek lub UKF małpa polskieradio.pl. Czekamy na Państwa propozycje kolejne. No i co teraz będzie? Teraz będzie po polsku, bo pan Michał prosi o coś zespołu Azyl P, na przykład Małą Megi. Muzycznej poczcie UKF Mała Megi i grupa Azyl P. 5 września 1946 roku urodził się Freddie Mercury. Z tej okazji pan Leopold chciałby pozdrowić fanki i przyjaciółki jego przy okazji, Dominikę i Kamilę, prosi o utwór Living on My Own. Sometimes I feel I'm all- Freddie Mercury. A ja przypomnę, że trwa konkurs Weekend dla dwojga w Willi Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. Jeśli Państwo chcą wygrać voucher, proszę wysłać nam zdanie, w którym będzie słowo zbiory. Pod numer SMS-owy 73533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości. A my powracamy do Państwa propozycji muzycznych. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpapolskieradio.pl. Pani Kasia prosi o piosenkę jej zdaniem niedocenionego polskiego zespołu Power of Trinity i proponuje na przykład Telefon. Zespół Power of Trinity i Telefon. W Trójce najczęściej graliśmy piosenkę Chodź ze mną. Może kiedyś też pojawi się w poczcie. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Autopromocja. Klasycznie wykształcony pianista, który porzucił Bacha i Beethovena dla jazzu. Zafascynowany funkiem, elektroniką i muzyką etno. Trójkę odwiedzi z 5-osobowym składem, skrzypce, trąbka, fortepian, kontrabas i perkusja. Michał Salamon. Transmisja jego koncertu na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Streaming na naszej stronie internetowej, Facebooku Trójki i YouTubie Polskiego Radia. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w Trójce powracamy do Państwa propozycji. Tym razem prośba pana Darka o utwór grupy Proletariat Pokój z kulą w głowie. We'll be right back.